Գիտեք ինչպես միշտ էլ մենք վտանգի տակ ենք։ Եթե մենք չպայքարենք, մենք չենք կարող հարատևել։ Ամեն ինչն է վտանգված։ Մեր տեսակը այդպես է, ինչպես Քրիստոֆոր Միկայելյանն է ասել, մենք հարատև կռվի ազգ ենք, թե մեր տեսակից է գալիս, թե մեր աշխարհագրական դիրքից է գալիս եւ այլն, բնականաբար մեր մշակույթն էլ է վտանգված։ Եթե մենք տեղ չկանգնենք մեր մշակույթին, մենք կկորցնենք։ Եվ ես պիտի ասեմ, ի զարմանս բոլորիս, անկախության տարիներին որոշ բաներ հետընթաց ապրեցին, որոշ մշակութային ճյուղեր, որոնցից մեկը նաև ազգային երկը։ Ինչու՞, դա էլ բացատրություն ունի, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր որ լուրջ պիտի սպաղվեին դրանով, կար գոյատևության խնդիր, կռվի խնդիր, պատերազմի խնդիր, և այդ ժամանակ մենք բոլոր սպաղվում ենք դրանով, իսկ որոշ մարդիկ, որոնք որ օգտագործեցին այդ բացը, մտցրեցին դրսից օտար տարեր, և դրա համար այսօր մենք պիտի մտածենք, պիտի տանք ժողովրդին այն ինչ որ իրենն է, ոչ թե այն ինչ որ այսօր ինքը դրա պահանջը ունի, այլ այն ինչ որ իր ստեղծածը մենք փորձենք իրեն հետ տանք։ Մենք կարող ենք հասնել նրան, որ ժողովուրդը տեր կանգնի իր ստեղծածին, ունենա դրա պահանջը, պահանջարկ։ Իհարկե կարող ենք, իհարկե կարող ենք, այո, ամեն ինչ կարող ենք։ Երբ որ ժամանակին Coca-Cola չկար, ոչ ոք չէր ուզում Coca-Cola։ Բերեցին, նենց արեցին, որ բոլորը Coca-Cola են ուզում։ Իսկ մենք արդյոք չենք կարող մեր ավանդական երկը, պարը համատարած դարձնել։ Արմեն ծավի վես որդին է, վարդորդիկ մեր կաչ հայրենյաս, հայ մեզ ած մեզ հայքն է մղե, մարդ մարաջին ազատության, հայ մեզ ած մեզ հայքն է մղե, մարդ մարաջին ազատության, այս է նրն ու ժեն դալիս մեր կաչ մոտոց, Հայաստանյած արդեն ծեղի արյուս բանակ, հապոն առաջի հաղթանակ, այս լերներն ու ժեն դալիս Աչմոտոց Հայաստանյաս արմեն ծեղի արյուս բանակ, ապոն առաջի հաղթանակ, այդ միացյալ գերդով հայի արամքաչի ծերունց լեռնեն մենք, արյաս ազգով ենք Տիգրանի, արդի խոշը վիսածան ենք, արյաս ազգով ենք Տիգրանի, արդի խոշը վիսածան ենք։ Այսօր հայ երկարվեստում ինչն է ձեզ մտահոգում ամենից շատ։ Տգիտությունը, նաև երկը օգտագործել չեմ սիրում, հատկապես այսինքն խոսքը վերաբերում է մեր ազգային շտեմարանին պատկանող երկերը, երբեմն մարդիկ օգտագործում են իրենց անձնական շահերի համար, երբ որ հակառակը պետք է լինի, պետք է յուրաքանչյուր երկիչ արվեստագետ, եթե արվեստագետ է, ինքը պետք է ծառայի այդ երկին, ոչ թե ծառայեցնի երկը իր նպատակների համար։ Երկը շատ ավելի մեծ է, քան մենք, եւ շատ ավելի երկար է ապրում, քան մենք։ Մենք պետք է մտածենք, մենք ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այդ երկը հանկարծ փոշի չնստի վրան, հանկարծ ինչ-որ չգնա, չկորի, բայց երկը օգտագործել, որպեսզի դու կարողանաս այսօր փող վաստակես կամ ինչ-որ, չգիտեմ ինչերի հասնել, դա անընդունելի է։ Դա գալիս է նորից տգիտությունից, գիտակցության մակարդակը շատ կարևոր է երկչի համար, էմոցիան պետք է, բայց գիտակցությունը շատ կարևոր է, եթե մարդը ինքը գիտակցություն ունի, ինքը կհասկանա, որ երկելը միայն այն չի, որ Աստված քեզ տվել է շնորք եւ պիտի երկես։ Լիքը լավ ձայն ունեցող երկիչներ ունենք, որոնք որ երկում են թուրքական մուղամատի ձևով։ Աստված տվել է այդ շնորհքը, դու օգտագործի քո ազգային երկը տարածելու համար, ոչ թե հակառակը։ Շատ խնդիրներ ունենք եւ պիտի փորձենք հերթով դուրս վանենք մեզնից այդ աղբը։ Այս տատիր ու պայքարի ոսելում, աչքից առաջ վանդում աներ մշտակա, ասկի վարձանք հերոս մոնտե մել կոնյա։ Աչքից առաջ վանդում աներ մշտակա, ասկի վարձանք հերոս մոնտե մել կոնյա։ Հասարոտնության գոջովրդին մոնտե մել կոնյա, դարձրարասվել ռազմական դարտնոց, Արցախը դարձր իր անարի կամրոց, դարձրարասվել ռազմական դարտնոց, Արցախը դարձր իր անարի կամրոց։ Ինչ եք կարծում կգա ժամանակ, երբ հայկական հարսանիքները հենց միայն հայկական, ավանդական, ծիսական երգերով կլինի։ Արդեն այդ շարժը կա, արդեն մի քանի տարիներ են, որ մենք անում ենք, նույնիսկ ունենք այդ ծիսակատարությունը, խմբերով անում ենք, մեր ազգագրական խմբերով, առավոտվանից սկսած, քաղաքին։ Այսինքն մարդի գրավիրում։ Այո, բայց իհարկե, նույնիսկ Արցախում մենք ունենք այդ փորձերը, եւ ժողովուրդը շատ մեծ սիրով է ընդունում այդ ամեն ինչը։ Սկսում ենք առավոտվանից մինչեւ իրիկուն, քաղաքին դիմավորելուց մինչեւ հարսուպեսայի գովնդը, գովքը ընդհարսուպեսայի այդ, մենք ամեն ինչը անում ենք։ Պետք է գործ անել, ուղղակի պետք է գործ անել, եւ Աստված մեզ հետ է։ Երկարվեստի կենտրոնի մասին։ Սա ձեր միակ նախագիծն է, թե ուրիշ նախագծեր եք իրականացնում։ Այդ նախագծերը շատ նախագծեր են, մրո հայազգային երկարվեստի կենտրոնը, օրինակի համար ասեմ, արդեն 30-ից ավել երիտասարդներ սովորում են, սովորել են, արդեն երկիշներ են դարձել, ինչպես Սևակ Ամրոյանը, ինչպես Գոհար Հովանիսյանը, Դավիթ Խաչատրյանը, Գառնիկ Գևորգյանը, այդպես անուններ են, որ այսօր երիտասարդներ երգում են եւ մաքուր են երգում։ Այդ ամբողջը մեր կենտրոնի սաներն են եւ միջեւ իրար հետ են։ Եվ նաեւ ունենք նվագախումբ եւ ժամանակագից եւ ազգային գործիքներով շատ-շատ բաներ օգնում ենք տարբեր խմբերի մեր կենտրոնով, եթե խնդիրներ ունեն տարազի հետ կապված, հայթայթում եմ, ես փորձում եմ բոլորին օգտակարին։ Կան խմբեր, որոնք խնդիրներ են ունենում ձայնագրության հետ կապված, անում ենք դա, հերոստատեսություն մտցնում ենք մեր խմբերը, փորձում ենք միջնորդ լինել, որպեսզի այս ամեն ինչը ամբողջական լինի, միայն մի օր չլինի, մի օր տարվա մեջ ինչ-որ մի բան արեցինք ու գնացինք, ոչ, ամբողջ տարվա ընթացքում շուտով պատրաստվում ենք, մասում խմբի վերականգնման 5-ամյակն է, և մենք ենք կազմակերպելու, և կարծում եմ, որ շատ սիրուն ձևով կկազմակերպենք։ Տիկունքում Հովանես Վադալյանը, Հայրիկ Մուրադյանը, Ջիվանին, Սայատնովան։ Դրանից մրոն սնվում է, այդ ակունքներից սնվում եք, բայց ասենք այդ նախագծերը կյանքի կոչելու համար պետք է նյութական միջոցներ։ Ունենք լավ ընկերներ, ունենք լավ մարդիկ, բարերարներ, որ երբեմն օգնում են, ինչպես տեսակ չէին կարող իրականացնել Արցախում մեր փառատոնը, եթե չլիներ Գագիկ Ծառուկյանը իր անձնական, իր անմիջական աջակցությամբ։ Եվ ես պիտի ասեմ նաև, օրինակ Երևանում մշակույթի նախարարությունը աջակցում է, քաղաքավետարանը աջակցում է, ընկերներս տարբեր երկրներից, Արսեն ջան, ամեն մեկ ինչ որ մի փոքր բան անում, մենք կարողանում։ Հետո մնացածը Հավատացեք, ես Աստված մեծ է։ Ես գնում եմ տարբեր երկրներ, երկում եմ, փող եմ վաստակում, այստեղ պիտի ներդրում անենք։ Իմ ընտանիքի երբեմն հաշվին ես ինչ որ բան եմ անում, բայց պիտի անենք։ Ով որ բարձքի դակ չի գնում, ոչ մի բանի դեր չի դառնում։ Պիտի մի բան անես, քեզ նեղություն դուր, որ կարողանաս ուրիշին օգտակար լինել։ Ես չեմ թշկողում։ Մենք բոլոր խնդիրները լուծում ենք, կամաց-կամաց։ Երազանքեր այսօր իրականություն է։ Չգիտեմ, քանի հազար մարդ կար վերածննդի հրապարակում, բոլորս իրար հետ մեկ մարդու նման հայ էինք բոլորս։ Շատ չեմ անդրադառնում այդ ողոգական բանը, չունեմ ես։ Գիտեք ինչ, Երանի օգնեն, Երանի չգիտեմ ինչ, ոչ, օգնում են, աջակցում են նրան, ում հավատում են։ Եվ ինձ հավատում են, մեզ հավատում են եւ օգնում են։ Շատ ուրախ ենք։ Գուտանը կարողացաք միայն Արցախ բերել, թե Հայաստանի մարզերում եւս կարելի է։ Մեր հաջորդ հանգրվանը կլինի Բերդ քաղաքը։ Մենք փորձում ենք հասնել մեր այն հատվածի մեր ժողովրդի, որը գոչվում է սահմանապահ ժողովուրդ, եւ կարծում եմ դա էլ իրական կդառնա։ Այսինքն տարիների ընթացքում կարող է աշխարհագրությունը, այո, եւ մենք հասնելու ենք դրան, որ մենք մի օր էլ կանենք Սասունում։ Արցախյան երկարվեստի, ազգային երկի, ժողովրդական երկի մասով ինչ ունենք, գոհացնում է դա ձեզ, կամ ինչ կարվի այս ծավալը մտածնելու։ Մեծ գործ է արել Գուրգեն Գաբրիելյանը, երջանկա հիշատակ, Աստված հոգին լուսավորի, ինքը փրկեց, եւ այդ շտեմարանը, որ ինքը ստեղծեց, պետք է օգտվել դրանից եւ փորձել մաքուր ներկայացնել։ Եւ այսօր մենք ենք մեր սարերը, գնալով ասեմ ձեզ, արդեն երրորդ տարին, առաջին տարվանից մենք ենք մեր սարերը մեզ հետ են։ Եվ ես սա նպատակային է, որ Արցախը անպայման պիտի լինի գուտանում։ Դարեց տարի որակական տարբերություն կա։ Տղաները շատ լավ աշխատում են, աղջիկները սկզբում ոնց որ մուննատով էին երկում, հիմա ավելի ջիգարով, ավելի ժիբիդով, ավելի բեմական եւ այլն։ Դարեց տարի աշխատում են, պետք է ասես։ Իսկ ես չեմ ամաչում ասելուց, ռեկավարներին էլ եմ ասել։ Ասել եմ, ժողովուրդ, հրաշք մի հատ հնարավորություն ունեք, միակն եք, որը ներկայացնում է Արցախ աշխարը։ Ուրեմն պետք է մենք կարողանանք լավ ներկայացնել այդ ամենիջը, մաքուր ներկայացնել եւ ճիշտ ներկայացնել։ Եվ ես գոհ եմ այս ընթացքից, առաջ ընթաց կա, ավելի որակական, սա ուղղակի հաջողախոսություն չի, որովհետեւ հիմա խմբեր ունենք, որոնք որ խնդիրներ ունեն, պիտի ասենք իրենց, որ իրենք կարողանան առաջ գնալ։ Արին ոչ ու գերանդին, որ է չին ծորդվեր։